kollégánk lett Robin Williams, az ismert filmszínész. Rádiózni fog, önálló show-ja lesz méghozzá az interneten. Ezt a műsort nem is fogják máshol sugározni, csak a neten. Ez is jelez valamit, ma már egy ekkora sztár, mint Robin Williams sem mehet el a formálódó új tömegmédium mellett. És ebben pénz van, nem is kevés. Vérszagra gyűl az évad, az üzletemberek pedig tudják, hogy mit csinálnak. Ahogyan nálunk is. Véget ért a kispályás időszak, ma már Magyarországon is csak befektetéssel lehet eredményt elérni, egyre profibb szolgáltatásokkal lehet labdába rúgni a világhálón is, és erre egyre több példát figyelhetünk meg. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Hírsziporkázunk az elején, aztán folytatjuk, hogy miképpen lesz majd magyar nyelvű beszédfelismerés. Az Innovációs Központ a beszédfelismerés, a mesterséges intelligencia és a kapcsolódó nyelvtechnológiák fejlesztésével foglalkozik majd, és mindehez a ma ismert legkorszerűbb technikát honosítja meg. Aztán holnapozgató arról, hogy milyen szótárakat találunk a világhálón. A világ legnagyobb szótára 603 kötetből és 3.460.000 szóból áll. Info szótár az USB-ről, és beszámolunk arról, hogyan lehet egy szerelmes levél vírushordozó. Ne dőljünk be a hormonjainknak, csak ismerős barátnőktől fogadjunk levelet. Szó lesz majd a ma kezdődött feltaláló olimpiáról és annak netes vonatkozásairól. Itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, szerintem itt az asztaltársaságban mindenki már kórusban tudja a webcímünket. Na? Mi is az? Mi a webcímünk? Net.hu/modemidok. Ezt kell beírni a böngészőbe, hogyha meg akarják látogatni a weblapunkat. És hogyha a csüti csatit, a beszélgető csatornánkat, akkor mit kell beírni? Chat.gyaloglo.hu. Chat.gyaloglo.hu. Tehát avval kell írni a csetet. Vitéz Norbert itt ül ma is a stúdióban, és most a csetelő csapatunk kiegészült Varga Gáborral is, úgyhogy nem történhet remélhetőleg műszaki probléma a gépekkel, illetve hogyha az egyik leszakad, akkor ott van a másik, és tudunk csetelni. Gábor, hányan vannak már bent a csüti csatiban? Legalább 22-en, úgy érzem, de 30, vannak lányok is. 30. Lányok is vannak? 4-en főleg. Akkor a lányoktól megkérdezhetnénk, hogy ők kaptak-e ma szerelmes levelet e-mailben. Erre a cica már kiment. Hát akkor tőle nem kérdezzük. De lehet, hogy cica fiú volt, nem? Kaptak-e szerelmes levelet, mégpedig olyat, amiben vírus van, mert hogy erről ma este még beszélni fogunk. Amitől tartottunk, az most bekövetkezett. A jóslat beteljesült, a megérzés jónak bizonyult. Itt bizony nincs menekvés. Dragon György és a hírsziporkák. Még szerencs, hogy ilyen gyermekén bájosan kezdődött a mai műsor, és nem rémült senki halálra, de most legalább lehet egy kicsit rémizgetni a kedves hallgatókat. Biztos ti is szeretitek itt az asztal körül a Quake című piff-puff, csicsat, bim-bum, agyszétrobbantó játékot. Biztos. Épp ma jelentették be, nem is ma, tegnap jelentették be, hogy ebben a játékban bizony súlyos biztonsági hibák vannak, hiszen hogy egy programhiba, a bug, ahogy beszéltünk róla a múltkorjában, azt teszi ezzel a programmal, hogyha egy rossz indulatú szerver program ehhez hozzányúl, akkor a játékos gépén található összes szoftverhez, összes programhoz hozzá lehet férni. Tehát a Quake-kel rácsatlakozunk egy kiszolgálóra valahol, és ha ott egy rossz indulatú program fut, akkor a Quake-en keresztül a mi gépünk minden adata elérhető lesz. Szerintem ez nem hiba, ez csak tökéletesedett ezzel a Quake, mert innentől kezdve nem csak a virtuális lényeket lehet szétrombolni, hanem magát a gépet is szét lehet lőni. Ez egy Napster for Quake. Igen, csak az a baj, hogy a te gépedet lövik szét. Tehát játszol, egyszer csak észreveszed, hogy a merev lemezeden már nincs semmi. Quake azért még ott fut a memóriában, talán még egy darabig. Minden esetre. Ebben az furcsa, hogy a legnagyobb gyártóknak mindig, most már szinte mindegyiknek van egy ilyen eszköze vagy alkalmazása, amelyek véletlenül van egy ilyen pici kis védelmi hiba, hogy bármihez hozzáférhetnek. Én biztos, ami biztos, elkezdtem olvasni az 1984 című Nagy testvér figyel, ugye ismeritek ezt a bizonyos könyvecskét, úgyhogy szerintem ez amiatt van. Én örömmel jelentem, a hibát kijavították, az új változatok nem kompatibilisek a régiekkel, tehát mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy töltse le az 1.17-17, ugye mágikus szám, patchet, majd egyszer ezt is elmondjuk majd, hogy a patch micsoda, ez egy javító program. Volt, hát már volt erről szó. Sebb tapaszt. Tehát az 1.17-es sebb tapaszt mindenki töltse le. Nem sokára megrendezik kis hazánkban az Info 2000 kiállítást, majd biztosan foglalkozunk valamilyen szinten ezzel is. Kísérő eseményként Polgár Judit nemzetközi nagymester, akire nagyon büszkék vagyunk, 5 olimpiai aranyérem birtokosa, a női világranglista vezetője, illetve a sakkozó Oscar-díjának nyertese az A pavilonban a világ minden tájáról interneten jelentkező versenyzőkkel 10-10 perces sakkpartikat játszik majd. Ez egy nagyon érdekes rendezvény, tehát aki az Info pavilon vagy Info kiállításon jár, megnézheti Polgár Juditot is, illetve azt is, hogy hogyan lehet interneten sakkozni. Nem akarok gonoszkodni, de szerintem 10 percben a magyar vonalakon egy megnyitást se tudunk elérni a paraszttal. Hát most nem tudom, hogy örüljünk-e, hogy egyáltalán jók-e a vonalak, vagy nem. Minden esetre inkább azok járnak jól, akik kevésbé tudnak sakkozni, mert Polgár Judit valószínűleg 10 perc alatt is bárkit le tud győzni ebben az országban. Hajrá, Nortonosok és Parasztit F8. Köszönjük szépen, ezt Polgár Juditnak átadjuk. Te mondtad. Mondta Vitéz Norbert. A Metallica nemrég átadott listáján szereplő mintegy 335 ezer embert a Napster MP3 kereső szoftver szolgáltatója ki fogja zárni a hálózatból. Ugye már erről beszéltünk, hogy a Metallica híres heavy metal zenekar beperelte ezt a bizonyos MP3 terjesztő szoftver kibocsátásával foglalkozó céget. Hú, de szép volt ez. Épp ezért azt a 335 ezer embert, aki valaha a Metallica dalt letöltött ezen a rendszeren keresztül, azokat mind ki fogják törölni ebből a rendszerből. A dolognak az egyedüli problémája az, hogy csak a nevüket törlik ki, tehát hogyha bejelentkeznek megváltoztatott névvel, akkor attól kezdve ugyanúgy tölthetnek le és föl Metallica dalokat. Minden esetre azért ez elég döbbenetes, hogy 335 ezeren töltöttek le Metallica dalokat ezzel a rendszerrel. Ez elgondolkoztathatja a többi hanglemezkiadót is, és a többi zenekart is, mert gondoljunk bele, hogy egy modern technos lágert hányan tölthetnek le akkor, hogyha Metallicát, ami aránylag egy réteg zene, ennyien töltöttek le. Engem meg azt gondolkodtatott el, hogy mennyi ilyen lehetőség gyűlik már az interneten, hogy át lehet vágni ezeket a módszereket, hogy hogy zárjanak ki másokat, ugyanis ma volt ez egy hír, hogy az ICQ-ról a 13 év alattiakat kizárják. Tehát aki ezt írta be életkornak, az most már nem léphet be. Úristen, akkor engem kizárnak. Most mi lesz? Tehát, és ugyanez a módszer, ahogyan te is mondtad délután, hogy... Nekem most érten eszembe. Aki 13 éves, az most már ezentúl 20 évesként jelentkezik be. Tehát nem emlékeztek meg annak idején a Leisure Suit Larry nevű nagyszerű kalandjátékra, ahol a 18 évnél fiatalabbat írtál be, akkor automatikusan kidobott, hogyha idősebbnek mondtad magadat, akkor a harmadik kérdés után dobott ki. Hány éves voltál, amikor játszottál ezzel a programmal? Nem mondod meg. Még egy utolsó gyors hír, sokat szoktunk foglalkozni azzal, hogy magyar informatikai szakemberek zöld utat kapnak Németországba ahhoz, hogy ott dolgozhassanak. Jó hír, beterjesztették, hogy ne csak diplomás szakemberek mehessenek, hanem középiskolai végzettséggel rendelkezők is, de mielőtt bárki megrohanná a német nagykövetséget, illetve az ehhez tartozó egyéb épületeket, elmondanám, hogy garantálni kell, hogy ezek a szakemberek, akiknek nincs diplomájuk, az elmúlt évben legalább 100 000 német márkának megfelelő fizetést kaptak éves szinten. Aki ezt tudja garantálni, csak az mehet Németországba dolgozni diploma nélkül. Ez vajon miért jó ez a korlátozás? Hát gondolom azért, hogy ne a épp hogy utcáról fölvett, most nem akarom a rendszergazdákat megbántani, tehát ők azért nagy tudásúak. De hát lehet, hogy pont közöttük van egy őstehetség. Lehet, hogy közöttük van, de úgy gondolják, hogy aki még nem jutott el a ranglétrán olyan szintre, hogy sokat keressen, az még valószínűleg elég tapasztalatlan, vagy esetleg nem is tud még annyit. Évekkel ezelőtt már beszámoltunk arról, hogy az egyik operációs rendszerbe beépítették a beszédfelismerést. Akkor én magam is itt az egyik kiállításon láthattam, amint a szoftverfejlesztő mérnök belebeszélt a mikrofonba angolul, és az helyesen megjelent a képernyőn. A múlt héten már szó volt arról itt a műsorban, hogy talán nem sokára magyarul is ért majd a számítógépünk. Most Bódi Zoltán összeállítása következik. Üdeszínfolt a hazai informatikai hírek között, hogy a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Belgiumban szándéknyilatkozatot írt alá a SAIL alapítvánnyal egy közép-európai csúcstechnológiai ipari park és innovációs központ magyarországi létesítéséről. Az innovációs központ a beszédfelismerés, a mesterséges intelligencia és a kapcsolódó nyelvtechnológiák fejlesztésével foglalkozik majd, és mindehez a ma ismert legkorszerűbb technikát honosítja meg. Merész vállalkozásnak tűnik ez a mai helyzetben, amikor több nyugat-európai ország is nagy erőkkel és nagy pénzzel próbálja elcsábítani a képzett magyar informatikusokat. Péter de Münkel, a belga partner alelnökével beszélgettem a részletekről. Az a mi küldetésünk, hogy világszerte terjesszük a nyelvtechnológiát. Komolyan hiszünk abban, hogy a világszínvonalú technológia meghonosításával nem csak a környező országok, hanem teljes Európa tőkéjének a figyelmét is felkelthetjük. Ennek azonban az az első lépése, hogy el kell indítani a nyelvi technológusok képzését a felsőfokú oktatásban és tudományos szinten, mind a vállalkozók, mind a nyelvészek körében. Ezzel nem csak a meglévő szürke állományt tarthatjuk az országunk keretein belül, hanem egyre több érdeklődőt vonhatunk be a beszédfelismerés és a nyelvtechnológia körébe. Ez a technológia magában foglalja a szöveg és beszédértelmezést, a beszédfelismerő rendszert, valamint a gépi fordítás is fontos eleme a technológiánknak. Az új globális összeurópai gazdasági folyamatokba való bekapcsolódásunknak alapfeltétele a nyelvtechnológiai fejlesztés, hiszen ennek segítségével leegyszerűsíthetjük és felgyorsíthatjuk a különböző nyelvű és kultúrájú befektetők és erőforrások összekapcsolását. A flandriai nyelvi völgy után Magyarországon jön létre ennek a csúcstechnológiai iránynak a második európai bázisa. Most tehát az a legfontosabb feladat, hogy egy már működő programot honosítsunk, lokalizáljunk a mi viszonyainknak megfelelően. A közreműködők biztosítanák az összes feltételt a kapcsolódó vállalkozások sikeres működéséhez. A mi rendszerünk használatával biztosítani lehet a hatékony munkaerő áramlást. Manapság nagyon nehéz megtartani a jó informatikusokat, viszont a fejlett nyelvtechnológiai alkalmazások csökkenthetik a nyelvi és kulturális gátakat. Így nem okoz gondot egy szakembernek, hogy időről időre más országokba tegye át a munkahelyét. A Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány belga közreműködőivel együtt segít felkutatni és képezni azokat a vállalkozókat, akik nyelvtechnológiai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket, képzési programokat végeznek. Reméljük, hogy ez a központ nem sokára megvalósul Magyarországon. Zoli, szerinted itt a vállalkozásokon kívül bekerülnek majd ide nyelvészek is, akik az internetes meg az információtechnológiai kifejezésekkel, honosítással foglalkoznak? Hát ezt én személy szerint nagyon, nagyon várom, és nagyon örülnék ennek, de a tréfát félretéve itt ez tényleg egy nagyon nagy terep, nagyon nagy lehetőség. Ugyanakkor én azt veszem észre, hogy a magyar nyelvtudománynak, nyelvészetnek, nyelvstratégiának ez a legnagyobb fehér foltja. Tehát ma nagyon kevés olyan kollégát ismerek, akik a mérnöki, a technológiai oldallal tisztában lennének, illetve a nyelvtudománynak ezzel a részével foglalkoznának, a kifejezések honosítása, meg minden, ami az informatikával összefügg, beszédfelismerés, rendkívül összetett dolog ez is. Szerinted van esély annak, hogy egy ilyen flandriaihoz hasonló nyelvi völgy létesüljön Budapesten vagy Magyarországon valahol? Én azt hiszem, hogy ezt először, ahogy mondta a riportalanyunk is, felsőoktatási szinten kell elkezdeni. El kell kezdeni képezni végre azokat a mérnököket, amelyeknek nyelvi vénájuk van, illetve azokat a nyelvészeket, akiknek technológiai vénájuk van. Ez évek, 5-10 év kérdése. Menjünk tovább. A honlapozgató rovatunkban Dragon György következik ismét, méghozzá webes szótárakkal. Eredetileg arra készültünk, hogy mi is ilyen nyelvészeti és ilyen high-tech center típusú honlapokat fogunk keresgélni. Én neki is álltam böcsülettel, de megmondom őszintén is töredelmesen, hogy olyan unalmas honlapokat már rég láttam, mint ezek voltak. Így úgy döntöttünk, hogy ha már úgyis mindig van infószótára a modem időkben, akkor beszéljünk a szótárakról, amik az interneten találhatóak, ilyen szellemes átkötéssel. Itt már az előzetesben is elhangzott, hogy az interneten található a világ legnagyobb szótára, amely 603 virtuális kötetből áll, és összesen 3.460.031 szót dolgoznak fel. Milyen nyelven? Ez természetesen egy értelmező szótár, tehát nem egynyelvű szótár. Egynyelvű szótár. Például én a saját vezetéknevet írtam be, mert biztos voltam, hogy erre lesz találat. Beírtam Dragon, 686 ezer találat volt, mindegyik létező szótárban szinte talált erre referenciákat, de aha, ezt most úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy a normál, száraz értelmező szótárban is megtalálja, tehát hogy mit jelent ez a szó, és ugyanúgy megtalálja mondjuk egy ilyen középkori történelmet magyarázó értelmező szótárban, vagy esetleg egy hit történeti lexikonban is. Akkor értem, ez tehát nem egy olyan szótár, amelyik egy darab önállóan létrehozott szótár, hanem olyan metaadatokat gyűjt össze. Tehát a megkeresi azt, hogy ez a szócikk az az általa ismert internetes szótárok közül melyikben található. Tulajdonképpen meg, ez egy speciális szótárkereső program, tehát mint ahogy a keresők, mint az AltaVista például, csak ez szótárakban keres, de ez egynyelvű, angol nyelvű szótár. Uh-huh. Tehát a szótár szó az nem csak azt jelenti, hogy egynyelvű, hanem azt is, hogy többnyelvű. Persze. Így tovább is haladtam. Eljutottam a Travelang honlapjára. Még egyszer? Hogy hívják? Travelang, mint Travelang. Utazó nyelv, travel language, vagy traveling language. Itt nagyon érdekes szótárakat találtam, többek között, itt elég hosszú lista van, itt nem fogom felsorolni az összeset, de ugyanúgy a svéd-német, vagy a finn-spanyol, esetleg a portugál-holland, ne adj Isten az esperanto-svéd, vagy szerencsére angol-magyar szótár is található. Azt akartam kérdezni. Azoknak, akik eszperantósvéddel nem elégednének meg. És például eszperantó-magyar? Eszperantó-magyar ezen a szervenen nem található. Egyébként sem találtam. Magyar nyelvvel kapcsolatosan magyar-angol, angol-magyar, illetve magyar-német, német-magyar szótárakat találtam. Egyelőre többet még nem. Ez mind a kettő magyar szerveren található. Minden esetre nagyon jó és hasznos ez azoknak, akik több nyelvet tanulnak, vagy esetleg olyan kifejezésekhez jutnak, ami mondjuk afrikánsz nyelven, vagy eszperantóul, vagy csehül, akkor azt le tudják fordítani angolra, és onnan már bárkis adatveszteséggel, de magyarra is akár, vagy latinra. Tehát ez egy nagyon jó használható szótár. Hát a középkorban így fordítottak az emberek. Egy kérdés. Azt mondja itt a fanyalgó, ugye tudjuk, hogy Orbán Viktor szokott szerepelni a cseten már, mint hogy ilyen aliaszú ember, és szeretné megtudni, hogy vajon van-e Dakota szótár. Biztosan van Dakota szótár, legközelebbi műsorban, amikor itt a mikrofonnál fogok ülni, Isten bizony utána nézek, van-e. Magyar Dakota, Dakota magyar szótár szerintem létezik, hanem addig készítünk egyet. De hogy haladjunk tovább, vannak specializált szótárak is. Itt a kezemben áll egy másik hosszú lista, erről is csak néhány példát fogok kiragadni. Itt például van erdészeti értelmező szótár, vagy biotechnológia és agrikultúra, tehát ilyen mezőgazdaság. Szakszótár. Vagy például agytumorok, vagy fogászati terminológiák, internet zsargon szótár, asztrofizika, tehát végül is minden létező témában léteznek értelmező szótárak. A legnagyobb ezek közül mégiscsak a Merriam-Webster, ami egy közismert nemzetközi szótár. Itt nem csak maga az értelmező kézi szótár, hát ez nem is kézi szótár, ez egy nagyon nagy szótár található, hanem itt játékok is találhatóak. Például a jópofa flip-flop, amiben szinonimák, antonimák, ahogy Bodi Zoltán mondta itt az előbb, ezek ellentétes jelentésű szavak. Az antonim, a szinonima pedig rokon. Rokon jellegű szavak és szlengek segítségével lehet játszani, illetve a transform brainstorm, ahol egyes betűket kicserélve. Ezek ilyen egyszerű szófeladványok angolul, tehát aki angolul tanul, annak érdemes ezt a szótárat felkeresni, ez a Merriam-Webster online, és persze vannak magyar szótárak is, mindent meg lehet találni, csak keresni kell a neten. Még egy szótárat ajánlok, a Modemidők honlapján is van egy infószótár, úgyhogy most mi következne más, mint az infószótár? És ismét egy rövidítés, három betű, Bódi Zoltán. USB, Universal Serial Bus, vagy Serial Bus, kinek hogy tetszik a kiejtés. Egyszerűen is nemesen magyarul ezt nagyon szerencsésen megoldottuk ennek a rövidítésnek a magyarítását, mert azt mondjuk jó magyarosan, hogy univerzális soros busz, és ezzel el van intézve. Ez azért nagyon szerencsés, mert azon ritka esetek közé tartozik, amikor az angol rövidítésnek, rövidítés betűi föloldhatók magyar, viszonylag értelmes magyar szavakkal is. Csak az itt a probléma, hogy a serial, na most ez a szerencsés eset, a serial, ugye, mert a serial az tényleg a műszaki szaknyelven soros is kész. Viszont a busz az ugye, hát magyarul busznak mondani BUSZ-vel ugye leírva, hát ez azért egy kicsit döcögös. Pedig így használják a műszaki pedig sokan szaknyelven. Használják így, viszont sokan viszont sínt használnak. Viszont sín, bizony sokan sínt használnak, és amikor nem a Universal Serial Busról beszélünk, hanem azokról a csatoló felületekről, csatoló sínekről, amelyek az alaplapon vannak, az ugyanaz a technikai eszköz tulajdonképpen, mint amiről mi beszélünk, akkor kevesebben használnak valahogy boost. Szerintem. Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a USB, amit mi USB-nek hívünk, ez már nem nagyon hasonlít SIN-re, ez inkább persze. Olyasmi, mint egy ilyen megnagyobbított telefon zsinór, tehát ja, inkább ez dugó. Igen, ez egy, de hívni. Alapjában mivel ez is egy csatoló felület, egy kapcsoló felület, csak ennek az adatátviteli sebessége igen nagy, meg láncban lehet ugye hozzák ezen keresztül kapcsolni a külső eszközöket, perifériákat a számítógéphez. Ez egy csuklós busz. Jó hát, nagy csuklós igen. Busz. Volt itt még ilyen, hogy BKV, meg Rainbusz. Rainbusz. Ez nagyon jó. Na, tehát ennek a kifejezésnek a jelentősége az, és az érdekessége, hogy úgy lehetett föloldani magyarul viszonylag érthető módon, hogy az eredeti rövidítést megtarthatjuk, az USB-t, bár sok esetben nem foglalkozunk ezzel, hogy nem értelmes magyarul a rövidítés feloldása, mert a PC is megmaradt PC például. Halljuk ezek után Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője, mit tud mindezt hozzátenni? Mert hogy ilyenkor PC tippet szoktunk adni a műsorban. Ákos? Az USB-vel már foglalkoztunk régebben is, de most esetleg az jutott eszembe, hogy tényleg mindenki végig gondolta-e, hogy ez az univerzális sorosbusz, ez mennyire univerzális. Írtunk egy régebbi PC-ből cikkben, fél újság ezzel foglalkozott, hogy milyen eszközöket használhatunk. Tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy miket találtunk. Találtunk a PC-hez külsőként, tehát USB csatlakozóra köthető DVD lejátszót. Igaz, hogy megmértük a sebességét, és film lejátszása nem volt alkalmas, de... Minek hozzák ezeket az eszközöket létre? Azért a DVD az egy adattároló elsősorban. Aha. Tehát ezt nem hiszem, hogy arra találták, hogy utazó ügynökök ezen nézzék a Matrixot, de... Egy jó pofa megoldás. USB-vel van összekötve például az egyik Microsoft Egerem a géphez. Hihetetlen egyszerű ugyanis a felhasználási módja. Amíg megszoktuk, hogy a soros, párhuzamos és egyéb SCSI borzasztó komplikált, és a felhasználó szempontjából borzasztó komplikált a csatlakoztatása, mert nem elég, hogy rá kell dugni a gépre, hanem ezt fel kell ismertetni mondjuk a Windows 95-tel, 8-al, 2000-el, NT-vel, teljesen mindegy. Drivereket kell hozzá találni, míg ez az univerzális sorosbusz lehetővé teszi, hogy mindenki egységesen látszódjon a rendszer alatt. Teljesen mindegy, hogy kikapcsolt vagy bekapcsolt állapotában dugjuk rá a számítógépre. Abban a pillanatban, ha már egyszer telepítettük persze ezt az alap driver csomagot, akkor fölismeri ezeket az eszközöket. Teljesen mindegy, hogy ez egy egér, egy szkenner, esetleg egy DVD olvasó. Mindjárt visszatérünk még majd az USB-hez, meg a szkennerekhez, csak nagyon fogy az időnk, úgyhogy beszámolok még egy ma kezdődött eseményről, mégpedig a feltaláló olimpiáról, amely más néven Genius 2000 találmányi vásár. Ez az olimpiai csarnokban kezdődött, ma is 7. tart. A vonalban itt van velünk dr. Verdes András, a Feltaláló Egyesület főtitkára. Jó estét, András! Jó estét kívánok! Én azt olvastam a honlapon, hogy egy csomó ponton csatlakozik most a Feltaláló Olimpia a számítógép világához. Vannak számítógépes találmányok is, meg egy internetes találmányi áruház is van. Igen, számítógépes találmány az Egyesült Államokban, tehát olyan számítógép program, amely kilép a komputerből, az már szabadalommal is védhető, nem csak szerzői jogi oltalommal. És mi itt most találmánynak tekintjük ezeket a műveket. Tehát akkor magyar programozók is most már találmányként kezelhetik a saját szoftvereiket? Nem, hanem az Egyesült Államokban kaphatnak rá szabadalmat. Uh-huh. És a mi törekvésünk, hogy a nemzetközi szervezetünk strasbourgi parlamenti meghallgatásánál érvekkel álljunk oda. Nézzétek, Budapesten a második feltaláló olimpián 18 szoftver volt, amely megfelel ennek az USA kritériumnak, és vezessétek már be az európai jogrendbe is ezt. És akkor, ha jól értem, akkor a feltaláló egyesület képviseli majd a magyar programozókat? Nem a feltaláló egyesület, hanem a feltalálók egyesületei nemzetközi szövetsége, amelynek tagja vagyunk. Ez egy világszervezet, 104 országból tagszervezettel. És most tehát itt érvként, és ezért hirdettük így meg, hogy mi már találmányként fogadjuk az ilyen szoftvert. Hát van egy jó pár. Régebben nagy probléma volt a különböző országok között, hogy valamit beegyeztek az egyik országban, a másik országban még nem, úgyhogy kicsit később egy másik feltaláló ugyanazt, vagy valami nagyon hasonló találmányt beegyeztetett. Talán ez az internetes találmányi áruház segíthet ebben, nem? Mert könnyen utána lehet nézni, hogy mit, hol jegyeztek be. Azt számtalan adatbázis tartalmazza, azért nem számtalan, de nagyon sok, mert az országok már a kötelező szabadalmi információs rendszerüket, azt hiszem most már több mint 100, az interneten is hozzáférhetővé tették. Azonban ez csak egy jogi valami. A miénk, ami most itt valóságos kiállításként is szerepel, majd virtuális kiállítás lesz, és egy virtuális áruház, most itt valóságosan, ez azokat a találmányokat mutatja, amelyeket üzletileg ajánlanak. Tehát van mögöttük prototípus, megvalósulás, és felhasználjuk ezt az eszközt. És szeretnénk, hogy egyre inkább használják az üzletemberek, és használja a feltalálók világa. András, köszönjük szépen, és sok sikert a következő három én napban. Én köszönöm, és várjuk az internetezőket egy valóságos kiállításra is. Jó éjszakát mindenkinek! Jó éjszakát! Én kaptam már egy levelet, amit az elején emlegettem már, aminek az volt a címe, hogy loveletters4u.txt.vbs. És aztán utána nem sokkal, kb. 10 perccel később ugyanattól a feladótól kaptam még egy levelet, hogy ki ne bontsam ezt a levelet, mert ha kibontom, akkor a gépem onnantól kezdve már nem fog működni. Nekem az volt a szerencsém, hogy az F-Secure képviselőtől hamarabb kaptam ezt a levelet, hogy ne bontsam ki, ezért már kisebb bontottam, de körülbelül ugyanakkor, amikor ezt kaptam, én is tonnányi ilyen levelet kaptam, amit most még nem lehet megmondani, hogy ez egy Melissához hasonló vírus-e, ami ugye emlékszünk rá, egy fél éve pusztított, úgy terjedt, hogy az e-mail kliens programban a saját címlistánk, azt hiszem 50 különböző címzetjéhez elküldte önmagát, és ezzel szaporodott tovább, de ez még nem tudni, hogy most ezzel mi lesz. De valószínűleg, hogyha erre a szakemberek is felhívták az újságírók figyelmét, akkor valami komoly lehet itt, úgyhogy vigyázzunk már most az ilyen szerelmes levelekre. Arra kell vigyázni ugye leginkább, hogyha kapunk egy levelet, ami nagyon furcsa, és arra buzdít, hogy nyissuk meg, akkor az legyen rögtön gyanús. Hajlamosak vagyunk nem így kezelni az esetet, hanem hogyha kapunk egy levelet, akkor boldogok vagyunk, hogy na hát valaki ismer minket a világhálón. Főleg, ha egy szerelmes hát levél. Ki ne vágynagyú. Bizony, egy hölgytől ráadásul, de tényleg óvatosan kell kezelni. Egyrészt mindenkinek azt tudom javasolni, hogy mindig legyen fönt egy aktuális vírus ellenőrző. Mert ha automatikusan nem is szűri ki, mert ez logikusan a vírus hamarabb készül, mint a vírus írtóprogram, mégis valamilyen fokú védelmet tud adni. Én meg azt tenném ezt hozzá, hogy szerintem a világ legidiótább vicce az, hogyha valaki egy levelező listán a haverjainak csak azért is küld egy olyan levelet úgy buliból, hogy I love you, arra hogy nem, tudja, hogy ilyen vírus van. Arra nem is beszélve, hogy én meg megőrülök attól, amint ezek a levélláncok időnként elhalmozzák az ember postafiókát. Ha ezt a levelet nem küldött tovább 10 másik embernek, akkor leszárad a... Jó kis pilóta játék, ugye interneten. Az elején itt mondtuk a Csüti-csati résztvevőinek is, hogy mondják el, hogy kapott-e valaki ilyen szerelmes levelet. Kapott valaki, Norbi? Igen, egy ember jelentkezett. Ő azt mondta, hogy kapott levelet, de neki nem történt semmi különös a gépében, legalábbis eddig nem vette észre. Pedig kibontotta a levelet? Pedig kibontotta, igen. Hát majd holnap. Lehet, hogy ez egy ilyen vicc volt, megint egy ilyen idiótaság. Pedig ezt komolyan kell venni, mert én a néhány órával később, ahogy ezt a levelet megkaptam, egy internetes hírfórumon olvastam, hogy több vállalatnál bizony le is álltak a gépek. Igen, nekem egy barátom írta, hogy ne nyissam ki, náluk 3 gépet tett tönkre. Én még nem kaptam ilyet, én igazi szerelmes levélre vágyom. Szóval akkor mondhatjuk azt ilyen végső tanácsként, Ákos, hogy legyünk bizalmatlanok az internetes levéllel szemben? Módjával persze, de tényleg vadidegen emberektől, hát egyébként sem szoktunk fölbontogatni, és nem szoktunk kapni levelet postán vadidegen emberektől. Most már sajnos ritkák a titkos női hódolók. Eddig van modemidők, legközelebb május 11-én jövünk, addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a HungryNet fölgondolsz a címünk. net.hu/modemidok. Itt meghallgathatók az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén is MP3-ban. Szilágyi Árpádot hallották, viszontlátásra.